بابا یہ ارشاد فرمایا کہ میں مدنی ماحول میں نیا ہوں، اتنے مدنی انعامات پر عمل نہیں ہو پاتا، کیا کروں؟ اس کے لیے یہ کہ مدنی انعامات کے درجات مقرر کیے گئے، تو وہ کارڈ آپ حاصل کریں نا مکتبۃ المدینہ سے، تو اس میں باقاعدہ درجات دیے ہوئے، تو فی الحال پہلے درجے کے انعامات پر آپ توجہ دیں، لیکن یاد رہے کہ یہ ترکیب تو ہماری اپنی ہے، تنظیمی ترکیب ہے، ورنہ جو اعمال فرض ہیں تو وہ کارڈ بھرے یا نہ بھرے اس کا تو کرنا فرض ہے ہی، اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری تو ہونی ہے. اسی طرح جو واجبات ہیں وہ جو کارڈ پور کرے نہ کرے، کارڈ جس نے نام بھی نہیں سنا کارڈ کا، جو واجب ہے اس پر واجب تو ہے. اسی طرح جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ہیں، تو پہلے درجے سے کارڈ پور کرنا شروع کرے، مگر کارڈ پورا پڑھ ضرور لے تاکہ جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان کی معلومات ہو اور اس پر تو عمل کرنا ضروری ہے ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.